Oh, Ja, nandiyan na daw sila. Ikaw na muna ba? Ako na dito. Oh, sige, ako na. Thank you. Di mo ba napapansin tibok ng damdamin? Di mo na kailangang hingin. Mundo ibibigay sa iyo. Puso ko, bakit di na matatulog sa gabi? Kung muna lang ako matangkatabi. Labis, labis na minis ka, oh baby. Tanging hinahanap ko lately. Gawin kung ako ba yung ang kinin, hiling ng damdamin. Pansin ko sa'yo'y may pagtingin din na tulad sa akin. Ay na lang.